çatılı. Benim melul mahzun gönlüm, bir sen mi yardan ayrıldın, bir sen mi yardan ayrıldın. Benim melul mahzun gönlüm, bir sen mi yardan ayrıldın, bir sen mi yardan ayrıldın. Benim melul mahzun gönlüm. Gözüm yaşı sele döndü, zaman geçti gülüm soldu. Gözüm yaşı sele döndü, zaman geçti gülüm soldu. Eski günler hayal oldu, eski günler hayal oldu. Benim melul mahzun gönlüm, eski günler. Güzele vuruldun, avare gezdin yoruldun, nice güzele vuruldun. Akarsu coştun duruldun, akarsu coştun duruldun. Benim melul mahzun gönlüm, akarsu coştun duruldun, akarsu coştun.